خلی دمرا دمرا دمرا دمرا کنزل مار چی یک خدایا توبه دو بسا دا زیغا یو بل دا بلا کنزل کئی دا جواری پا غاڑا بانی او سیر ویصدکم عن ذکر اللہ او چی بان کی تاسو دا ذکر دا اللہ نا ادی دا سی کی تمام بڑا میٹا پٹا ووی رکنے تا منگا دا غیبت نزان بچ کو دا غیبت نزان پا دے بچ کے یو سړی دی او د هغه صادر ګنده شو او دغه له دې نالۍ کې کېناست هغه صادر وینځي په دې اوبو باندې د نالۍ په دې اوبو دا صادر به پاک شي نه دې ګندګۍ باندې ګندګي وینځي اړوند دی دا ګندګيري ولې چې دې په پاک ګندګيري باندې وینځي دا خو بلاله ګندګي الله وایي زما د ذکر نه دې بندي وانی صلاة و دموزنا دموزنا دیوی ادره گزم و ادره گزم شراب والا خواه و پاده پاده او جواری والا ادکا بانگی ویلی دی ادره گزم اگا خپلا لبا گلگیایی بس مصفاتی نو اللہ و ایفا هل انتم منتهون نو آیا ییتا سو منکی دنگی اللہ و ایمن بشی پتا خورا تولا گیدا کنا چرا دیسو نقصانات دی نو اللہ و ایمنا باشای فاہل انتم منتہون نو آیا یای تاسو منکی دن کی عزت مندو ار آغا شے چی آغا زمونگا ذہن تا تک ورکی چی دا شے کی دیشی چی دا جواری کی رازی کی دیشی چی دا نارواو کی رازی دنن نزان سر پتی ذہن کی دا خبر آوا چی چی دا شے بنکو د الله نه به وغواړی که نه الله دې مونږ له ټولو له د نیکو اعمالو توفیق راکړي. اوس یاره جی دا ټیک دی خو دا زمونږ عدد دی نو الله وایي واطیعوا الله واطیعوا الرسول ومنئ حکم د الله تعالی چې الله درته وایي چې دا ناروا دی نو وې منئ واطیعوا الرسول او منئ د پیغمبر پیغمبر درته وایي ناروا دی نو وې منئ چه ناروا دی وحذرو او زان بچو ساته ای ده داغی ناروا و کارونو ندین زان بچو ساته ای اس اللہ را بولیده توی که نیمان ای که نا زما پی سروانی گی نا زما پی سپوره نیمگره نا فا انتا واللیتم بس کچره او گرده ده ای تاسو خبره نمان ای فَعْلَمُوا بِوَشَيْءٍ مَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ خبر دادا چې پرسول په رسول زمون باندې په پیغمبر زمون غره سوال دي ښکارا ما د پیغمبر کار څه ده تاسو د الله حکم را رسول چې دانا روا دي دانا روا دي دانا روا دي واستمانه کنه منی کدی امن لا جولای دي خپل خیر دي په خپل جولای کې پریوزي او کنی منی زان لنقصان کے اللہ دی مالا ہم دامل تو فکر آئی کو تاصل اول زان تو ہم زمائی دستمند تاو سرست ہوا الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعموا إذا ما اتقوا اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين نشته دے پا آغا کسانو باندے آمنو چی ایمان روڑا وعملو صالحا دے او عملیو کان صالحا جناحنا یزگنا فیما تعیمو پا آغا کے چی دے خوڑلی دی اذا متا کاؤ کلی چه زان بچکا و آمنو او ایمان راڑا و عملو صالحاتی او عملوکا صالحا سمتا کاؤ بیا زان بچکا و آمنو او ایمان راڑا سمتا کاؤ بیا زان بچکا و احسنو او احسانوکا نیکیوکڑا والله او الله تعالی يحب المحسنين من ساتي د اخلاص مند سرا يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو لا يبلونكم الله خامخا يقينا ازمائش پکئی فتاسو باندی اللہ تعالی بشیئن پیوسی سرا من الصید دخکارنا تنالو ایدیکم چی رسیگی اغیتا لسنستاسو ورما حکم او نزیستاسو لیعلم اللہ دید پارا چه سرگن کی اللہ تعالی من آغا سوکا یخابو بالغیب چیریگی دا اللہ تعالی نا نادیدا فمن اعتدا نو آغا چاچی زیادی اوکا بعد ذالکا پزد دینا فلہو عذاب علیم بس دا غد پارا عذاب دردناک دے. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقتلوا الصید موجن اخکار وانتم حرم دا سیال کے چتاسو احرام کے ای ومن قتلو او چاچ قتل کو اخکار منکم دتاسونا متعمدن قصدن فجزاؤنا ندد پارا سزادا بدلا ورکولی مسلما پشاند آغا قتلا من النعمی چدا وجل دے دڈانگرنا یحکمو بیہی فیصلہ با کئی پاغی باندی دوا عدل منکم دعا دے انصاف خواندان ساسونا حدینا چے حدیہ بوی ڈالی بوی بالغ الکعبت رسیدن کے خانہ کعبیتا او کفارتن یا کفاردہ طعام مساکینا خوراک ورکول غریبانانو تا او عدل ذالکا یا برابر ددی سیامن روجنی سلدی لیضوکا دید پارا جو سکی و بالا امرے سزاد اخپل کار عف الله معافی کړی دا الله تعالی عما سلف دا غنا چې مخکې تیر شوی دی ومن عادا اواسوکا چوگر دیدا اواسوکا چراوگر دیدا دوبارا فیانتا کم اللہ من نبدلب والی اللہ تعالی ددنا واللہ او اللہ تعالی عزیزنا زورا وردے ونتے کام خاوند بدلی اغستو دے احل لکم حلال کڑے شوی دے دپار استاسو سید البحری اخکارد دریاب و طعامو او خوراک داغی متا غلکم فائدہ دا دپار استاسو ولی سیارا او د پارا د مسافرو وحرم علیکم او حرام کړی شوی دی په تاسو باندې سید البر خار د اوچه ما دمتم حرما سو پوری چی ای په حالت د احرام کې وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرَوْا كَيْدَ اللَّهَ تَعْلَانَا الَّذِي آغَزَاتَ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ چَ خَاسْ آغَتَبَا جَمَا كُولِ شَيْتَاسُو مَخِ آیَتُنُو كَيْ اللَّهَ تَعْلَى ذکر دا آغا سیزو که چی آغا اللہ حرام کڑی دی نو چی کم اللہ تعالی حرام کڑی دی نو آغی تا حرامو آئی آغا حرامو گنی او دا آغی نزان بچو ساتی اللہ تعالی ترغیب ورک پا اطاعت دا اللہ او دا پیغمبر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ دا اللہ اومنی او دا اللہ دا پیغمبر اومنی خپل آغا عدتون اپریدهی چی آغا خلاف دا شریعت وی او پاگی که دا اللہ نافرمانی کیگی ذکر انسان اخصا شوی وی پا یو عادت بانده نو داغی اغا پری خودل انسان تا گران پریوزی نو اللہ وی وحد درو زان بچ و ساده ای ده داغ سیزنو نا چه اللہ در بانی حرام کرل نو دا اللہ نویا ری گئی و داغی نا زان بچ و ساده ای که خامخا نمنا کی گئی خپل خوې نپریده ای خپل عادتونه نپریده ای نو الله وای فاین تولیتم که تاسو وګرځیده ای اطاعت د الله تعالی او د پیغمبر نه کوی د شریعت اتباع نه کوی کم سیزونه چې الله تعالی حرام کړی دی هغه پریږدی نه نفعلمو انما على رسولنا البلاغ المبين پوشی چې زمونږ په پیغمبر باندې اخکار رسول دی د پیغمبر ډیوټي ده د الله تعالی احکام هغه دنیا ته رسول هغه مخلوق ته رسول دارنګه د هر یو مبلغ او داعی د قران او سنت دا آغای کار دے خلق دا اللہ دا احکامونا خبرول آغای لا اطلاع ورکول او آغای پا دیوانی پویا کول چی دا حرام دی دا حلال دی او دا عالم زیمواری او ڈیوٹیم دا غدا چی دے راشی او دے خپل کو موی رئی چی معاشرہ کی کمسیزونا حرام دی الله حرام کړی دی او ما شریک کیږي چې خپل کوم پوهه کی په دې چې دا حرام دی او دا مکوي او دا هغه ځینو حکم وته کوي چې شریعت دا هغه د کولو حکم کړی اوس یو سړی او هغه د مخکې نه خبر نو او دا الله کتاب واورید دا الله حکم واورید او توبه او یسلا او دا غین مخ کې هغه په دغه سیزنو کې اخته او ملوثو نو الله ویلیسا علی الذین آمنو نشته دې پا کسانو باندې چې ایمان راړو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَلِئُوا كَسَالِحًا مَغْكِ بَحَالَتْ دُو كُفر کیو یا مشرکو او دا حرام سی زن ادائی کول او پده که اختاو پده که ملوثو و چی ایمان راڑا و خپل عمل صحیح که نو آئی که ما حرامی چه خوڑلی دی نو آغا تا ماف شو آغا تا اللہ تعالی ماف کرل نو اللہ را بولیدت وی پدی گناہ نشتے لیسا علی الذین آمنو نشتے دے پا کسا نبانی چی مانی راڑو مسلی و منلا چه اللہ تبارک و تعالی ہوئے چه خبر دادا چه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو خبر دادا شراب و جواری او در گونا او خبلا کسمت لطول بغش باندی دا پلیتی دا مالو دا شیطان لدین و زان بچ کئی دا دینا فجتنی بوهو زان دینا بچ کئی نو دا ایمان درالو مسئلے او منلا لاز پسر شا چه یا اللہ بیا بنکوم واملو سوالیاتی و ملیو که سالیا اخپلا ملیتی که دا دینا بعد دا آغا میفلونو نا چه پایه که خلاف ده شریعت کارونه که دل ده آغین زند رو شکو او پا آغا میقلونو که ده زند شریکولو کوشش شروع که چه پایه که ده اللہ ده دین تذکری که گی قرآن سنت بیانی گی ده اللہ تبارک و تعالی حکمون بیانی گی ده پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات بیانی گی او پاگئے که ده انسان ده عمل اصلاح کی گی آغا عملونا آغا کارونا آغا خبری اچی آغا ده شریعت مطابق وی آغا شروع کرل ده آغا میفلونو که ده ناس ده پاس ده عادت پزان کے واچو چاہے کہ دو قرآن سنت تذکری کی گی اللہ رب العزت و ادغ خلق چی دے پدائی باندی نشتے دے جو نا ہونا سگونا فی ما تو عیمو پا سکی چی دے خوڑلی دے نمخ کے دے نمخ کے خوڑلی دے پا حالت دو کفر کے پا حالت دو شرک کے پا حالت ده ناپوئی او ده بیخبری گی او چه بیای مسئله و منده او خپل عمل درست کنو اللہ وی چه گناه بی نشته ده اللہ دیر میرا بانده چه مسئله و منده چه باس ده دین بعد بچه دین و ناروا و حرام کارونه نکوم ده شراب و میپلونو ده بنظمه د جواری میدان او میفل دا بنظمه که هر رنگ جواری بعض خلق هم وزگزار او داز خلق وی جا ظاہری جامع دیرا نیکی و چه گور چرگان با جنگی گی دی با تو لاری نیو خو اغیبانی اغیب پیسی خی جواری کئی او بل بل چی دینو دیلی گیاوی اغا بیجبان دیو بل مازغر او باسی او یو بل لستر گیر او باسی او دیو تماشا کئی ظلم کی گی دی ظلم بزای کی اولاری مسلمان دا کارونا دا مسلمان ندی خوا یا دا کومیلوت کارونا دی دا دلود الاسلام کوم که دا جسما عدتو نخویو نوطول دا چرگان جنگولا دا تنظر جنگولا دا سپی جنگولا او غویان جنگولا گردان و پیسان جنگولا دا سیزونا دا طول اغای کهو دا طول زمون دی که راغلی دی اچه کم سیز بانی دا پیسو شرط که خوده شو کاغه دا کرکت میچوی او کاغه دا حاکی میچوی او کاغه مخوی کاغه شوی خوش پاغه بانی شرط که خوده شو چه کده پلانی او گتلا نو دوم را پیسه براکی دوم را پیسه بدرکو ما که پلانی بالا نو دوم را بدرکو نو دا شه چه ده نو دا جواری شو دا جواری دا طول جواری دی بیا دا لبه نده جواری جو رکلا داغا میدان تا تلل او داغا میدان که ناس تا دیکی شرکت کل دا ناروا دی یه نمازان ساتی شیطان دی بس هر یو شیره تا گنده که هر یو شیره تا پلید که بس میدان و تا میلاو دی کنن اللہ وی چه دا کارون اکول و قرآن بیان شاو دوی یا اللہ دیر روانی رو کی میکردی دی یا اللہ ما پیر اتاو که بیا بانکم اللہ وی سگونا پی نشتی این درگای ما درگای نومیدی نیست سو بار اگر شو توبه شکستی باز آ اللہ تعالی وی زما درگا زما دربار د مایوسی اد نومیدی نده سل زل دی توبه وی استلا بیا در نغل توشوا بیا اللہ دا او جاڑا و اخلاص سر توبه و باسا اللہ و ازید گناہ ماب کم اتائب من الذنب کمن لا ذنب له گناہ نا توبه استن کے دا سی دے لکا شدادو گناہ کرنی دا سی دے لیسا للذین آمنو نشتے دے پا کسا نبانی چی ایمان راڑ مسلے و منلا چه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه مسئلہ منلا چه دا حرام دیو پلید تی واملو صالحات و ملوک صالح دی شریعت موافق عمل شروع که سو گناه سنشتے جناحون سو گناه فی ما پاکی تو اغی موچی خوڑلی دی وی شمی خوڑلی بی طولو مر شمی خوڑلی بی و بز دیگین تو بی بیا با شما نخرم شما و بیا نخرم وی وی اغی ناستی وی ده ثواب ده پارتی نه یو نوڑی والی وی ثواب ده پاره و نوڑی نوڑی والی وی دال رمی الوالی ثواب ده پارتی نه لگه یو گتا گتا و سٹی د ثواب د پاره د ونه روا دی وی دا لړمی الواله این دا څوک چې خوري دا لړمانان دي دا مطلب دی دا مطلب دی کنه لړمانان به خوري مخکې خو به لړم په معراب کې ناست و غلبې ته نه راړله اوس لړمانانې دي اوس یې د کور نه بار نه راوباسي وی دا تختی الواله تختی الوا ورته هم وایي کنه لړمی الوا ور تختی الوا یا چې زوا مسخا چټ مخلوق دې خوري څنګه چا په لمړ پرو دی دی په دې لړمی په الوا غانو را باندې کړی دا څنګه مخلوق دې کرکول نه ور دی واس الله وای ثم تکاو بیا ځان بچ ساتو دا حرامو نه خزان بچو ساته چې حرام به نه کوم و چې خیر ده تا د سه باز علما او ویل دي چې دا ټیک نه دي خدا غي د زورنه د وجه نه ویل دي سکر حد غو نه پکې ده نو ثم تقو بیا د مکرو چې زنه نمزان بچو بیا د مکرو نه اوم ځان بچو د جمعې او د سلويختې نه اوم ځان بچو مکرو دي دا غین هم ځان بچو سمت تاکو مومن خودی تا وی اللہ وی سمت تاکو بیای هم ځان بچو دا مکروحاتو نا چی کمشه مکروحاو دا غین ځان بچو چی نا بس چی مسلمانیم نو مسلمان بیم حرام با کسی و مکروح با کسی حرام با ام نخرم مکروح با ام نخرم سمت تاکو دا بعضی خلکو لگی که نا یرا خیر ده مسلمان رور ده ده نو کاغدر نخپکی گی او رشته در سر کٹ که نو رشته کٹ کول حرام دی نو که دا آغی پزای ده خیر ده دا مکروه شی او خون نو سه خبره نده وای دا علم ده کم زای کرو دا مسئله کم زای وا مولانا اشرف بریتانوی رحمه الله ذکر کوي چې په جهنم کې یو کندر اچي د جهنم نورې اسه د اغې نه پرد شپه کې سلور سو وزل پناه غواړي دې ته باغ به عمل مولیان غورځي ها نو بعد خلق خپل عمل نکوي او نور خلقوم چې دین واغه پا غلطو بانی اماده کهی چه خیر ده جی و خیر ده جی خیر ده جی پا کسی و بی خیری ده جی چه خیر نینو کم دهنه با خیری چه خیر نینو کم دهنه با خیری و دارتو وایا ها سمت تاکاو بیای زن بچکو ده مکروهاتو نوا آمنو او ایمان راڑو چه مکروه بام نخون مکروه بام ها نو کوم تاسو خوې د جمعې سال وخت یې نه کنا نه بخوې غنه ښه وننه اوسنۍ خبره کومه مګر هم ته وې چې لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا سال وخت یې را د سوکوې مګر راځو کې زمان کلی که زمان اخپلوانو خو دبل محالیو تو پا دیرشتم را به مور پس خیرات کو پا دیرشتم او ما تاوی باچه سیف سلویختی دا نو ما وطاوی ما اغا مور خود یعنی سلویخ را دینه دشوی وی نمرا خیرات دینو ما دا جب مولی دا سی غلطی عدد تی دیرشتم را زیوا سلویختی وطاوی ما سلویختی آغا تاوی که پا سلویختم را زیا یو کم دو رازه کم یا دو دری رازه سوا نو ما ورطاوی مایداد چل لی نو مغدی والا ماید سالوی اختایی که خود کننو بی سو وو مایز دو تنشم رال دی خپا که گمو نم دی والا که خود دا نم مگ دا بی سریع ندا سالوی اختی مای نا نا نا نا دا خبران را دا اتوس مای ما تاوائی نو ما زما پتا مکه ما خدنه رازم نیم تر والا الله و ثم تکاو بیا ایزان بچکو و داغ مشکوکو نوی چرا دا با رو دا دوڑای و خیی که و خنی چه دا با خیی که و خنی دا غین امزان بچکو دا غین امزان بچکو ثم تکاو بیا ای داغ مشکوکو سیزون نوما زان بچکو ثم تکاو بیا ایزان بچکو و احسنو او احسان اوکا نیکی اوکڑا بس نیکو اعمالو تے مخشوا نیکو تے مخشوا نیکو کارون تے مخشوا نیکی کو دے واللہ یحب المحسنین او اللہ من ساتی دا اخلاص مند سرا محسنین سرا دیو یرجی سو گنو خپکی گنو آیا دا اللہ خوخی پسی دے او که دا مخلوق خوخی پسی دے واللہ یحب المحسنین دا اللہ آغا خلق خوخ دے چی آغای اخلاص مندی او آغای دا نیکی کار کئی چی شریعت و دا سوینو آغا کئی دا اللہ آغا خلق خوخ دے ورپسی اللہ تعالی ذکر کئی چی اللہ در بانی کم شیب بن کڑے دے دا آغی موکی رازی آیا آغا کار کوئی کنکے اللہ خود ربانی بن کرده چه پا حالت دا احرام کے نخکار با نکے پا حالت دا احرام کے نخکار با نکے اللہ و ایا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو لیبلونکم اللہ خام خام ازمائش پا کئی بتاسو اللہ تعالیٰ پسو بشیم من سویدی پسو سی سرا دخکارنا تنالو ایدی کم چه رسیگی اغیطا لسون استاسو واری ما حکم او نیزی استاسو خکاری سرده چه کمدن اغا خکار تا ریگ دی بلکن ریگ دی ودا نتو حالت احرام که اخکار با دی خواگی گردی نو اللہ تعالیٰ لربان امتحان که چی دی دا لاسکے او کنن لاسکے چی دی اخکار دا لاسکے او کنن لاسکے پا ماو تا امتحان ندی اردائی دی بازی سی زنو مکوی بلکل سڑے پا مکبانی ورشی آو دی چی دنو اغدائی کی نم نباتی کی گی خویرا دا شید اللہ دا حکم و دا شریعت خلاف دی نو دا نشم کن دی محفل کے نشم کے ناستے دا محفل نشم اٹینڈ کولے دی خلق و ذرا ملگرتیا نشم کولے دا اللہ امتحان کئی پہ منگبانی چی دا سی محفل کے کینے ہو کنان زمائی رتمندہ زان نبدہ کساب چاڑا نی جوڑے چو یرا حلال کم چلی گی مردار کم چلی گی نا نا مسلمان وی نو بس زان تا مسلمان وایا او بیا با شیدن و کارون دا مسلمانی که بیا با دا حرام و نزان بچ که ناروا و نبزان بچ که دانه دا چیه را اگر پلانه را روان ده و دا خودی دا که دا تیپ غیی گه دا پلانه با میو بینی بیا با خلکو دا وی چی ده خوالتی آغاز آی که ناس و تیپ غیی دا راش دلتی نزا ننوایا اللہ می بینی اللہ می بینی منگا دا مخلوق دا ننگا شرم گنا پریدو و دا اللہ دا ننگا شرم پرید گنا چه اللہ را تا گوری چه اللہ را تا گوری نو دا گنا نشم گولے او دا اللہ پا دی ناراضا کی گی منگو یرا پلانے با بیا وی چه نا اللہ با وی چه ولی ردا کار کرو نو اللہ و ایا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو لیبلونکم اللہ خامخا یقیناً ازمائش پا کئی بتاسو اللہ تعالی بشیم من سویدی پس سی سرا دخکارنا تنالو ایدیکم چرسیگی اغیطا لسن استاسو وری ما حکم او نیزی استاسو غشی استاسو دا صلح لیعلم اللہ دید پارا چه سرگن کی اللہ تعالی من آغسو که یخابو بالغیبی چیاریگی دا اللہ تعالی نا ندیده دا اللہ نا ندیده یاریگی. نبی علیہ السلام فرمائی چه دا قیامت پر زبانی کل چه دا ایس یو شیس سوره نی او دا اللہ دا رحمت سوره بایی دا غید الان دی با اوه کسان ناستی اوه کسان اولاری اوه سلزانه چه اوه کسان اوه کسم خلقا نو پا غیه که یو آغا دی چه نوجوان انسان وی او دا غیه نا چه دینو یو آغا خیستا خاندانی زنانا مطالبو کی او دیو تاوی ناز دا اللہ نا یریگم زد اللہ نا یریگم دا انسان چرے دے بم دا اللہ دا رحمت دا سوری لاندی اولاری دا سی آغا زنانا چی آغا دا گناہ نے زان بچ کر دے دا اللہ دا یرینا چی زد اللہ نا یریگم آغا با ماغذائی کے دا اللہ دا رحمت دا سوری لاندی اولاری لیعلم اللہ من یخافه بالغیب چ اللہ سرگن کی آغا سوچ دا اللہ نے یری کی نا دیدا جو سڑے را لا یو غلط شعر آ گئی اسوگ میوی نے نہ گیر چا پیر او گورم اسوگ میوی نو گیب کے ہا نا کہ اسڑے ماتا ڈیر سرا گئی خوش غلط تھی زو ماتا زما رب گوری دیتا ایمان وے خا یہ تا ایمان وے لقمانیہ کی مخبر زوی تا وے بچے گناہ چکے دا سزائی کے اوکا چی آغا دائی کے تا اللہ نوینی چی اللہ دے نوینی دا شنزشتے چی منگ اللہ نوینی دا شے ناروا کڑے اللہ ہی کنا چی چا ناروا کڑے دے نا خودیوینی کنا بس دا آغا نا شرمے گا دا آغا نا یارے گا دا آغا نا زان بچ کوا دے تا ایمان وی ایمان دا دے لیعلم اللہ من یخافه بالغیب دیده پارا چه سرگن کی اللہ آغا سوکا چیاریگی دا اللہ تعالی نا ندیده فمنعت دا نو آغا چا چه زیاده اوکا چه مکرال اللہ سلو پریدا بس دسریا بعد ذالکا پس دینا فلہو عذاب علیم نو دل را عذاب درناک دے درناک عذاب دے دل دے اللہ من کڑا و دے اللہ کی دا کار بیاو کو اللہ وی درناک عذاب بولا ورکو قرآن خو ٹول انسان تا دا اللہ تعالی دا حکمون و دا اللہ دا قانون دا اتباع تعلیم ور گئی ورپسے اللہ را بولی دا ذکر گئی کہ ما در بانے سے شیح حرام کڑا دے نو حرام دے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقتلوا الصیدا موجن اخکار دو اوچے اوچے اخکار موجن علاوہ دا آغنا چه شریعت دا آغی دا قتلو لوکم کردن آغا قتلو لکا کارغا آغا هر حالت کی وجلشی تپس هر حالت کی وجلشی شرمخو هر حالت کی وجل شی دارنگی مار لڑم هر حالت کی وجل شی پہلو حرم کی عرض ہے کی وجل شی چی دا کمو اللہ حکم کردے عرض ہے کی دو وجلو نا آغا وجنا دا غینا علاوہ اللہ رب العزت فرمائی نبو وجنی کہ یو سڑی پا حالت دا احرام کی یو شیق قدل کو نو که آغا سنگ چه دا آغا قتلول حرامو فالت دا احرام کی نو اوس چه ده دا لاسه کم شیق قتل شو که قصدنوی او که نا آغا غیر قصدنوی نو دل دا آغی خوراکم ناروا ده بلکه آغا شیق حکم دا مردار ده آغا برس حکم نشی خواده فالت دا احرام کی چه دا کم حلال شیم قتل که کنا نو دا آغی حکم دا مردار دے دیتا حکم دے چخکار بنا وجنی دیتا حکم دے او د الله حکم چې دینو هغه په مال کا او ښکاری ووجه، نو هغه ښکار چې دی هغه د په وجلو باندې مردار شو. دومره کارو شنو شریعت دی ته وایي، خان دا شریعت دی، شریعت دی ته وایي. اوس مسلمان به څه کوي؟ مسلمان به د شریعت د پولو پابندي کوي. مسلمان به دې ته وایي چې هغه به د الله تعالی د شریعت د پولو پابند وي، هغې چې بدن نه دن نه اوسي. الله وإلا تقتلوا الصيد موجن اخكار وانتم حرم، دا سه حال کې چې تاسو احرام کی د احرام حالت کې نو کا عرض ای پاکستان کې او احرام حالت کې نو ښکار نشی کولای، بند در باندې دی نه دی احرام ترلې د معنی رینا. اوس چې څنګه د احرام وتړو او نیت ته وکړو، یاد عمره او یاد حج، نو بس تابانی خکار حرام شو. و انتم حرم و من قتله او آغا چاچه قتل کد داغا خکار متعمد منکم دتاسنا متعمدن قصدن فجزاؤن ندل را بدل را سزادا، دیو لگی دو خکار قتل که یار دن قتل شو، یا دو خپل قتل که یار دو پی اشاره بانه قتل شو، چه آغا دیو لی یا دو خپل قتل که یار دو پی اشاره بانه قتل شو، یار دن قتل شو، نو فجزاون آنو دل پارا بدل ورکولی سزا دا پد بانده، مثل ما قتل من النعم پشاند آغا چه دا قتل کرده ده دا دانگر نا، کم دانگر چه قتل کرده ده نو دل دا آغی برابر پا دا بانی سزا دا دی با دا آغی بدل وار کئی. علماء کرام فقها ذکر کئی چه او مردار شه قتل کرده ده مردار شه لکا خر ہاں، نو د مردار شی کا ارسم روم غټو، نو دیو چرے نو د هغه د طرفا یو بیزا قربانی کای او یا بچره د هغه قیمت ور کای، یا به د هغه قیمت ور کای، یا بچره نو بیزا د هغه کې چرے نو د خر برابر و بیا غوا ور کای. نه مسئلہ دادا حلال شے چھے کم قتل کڑے دے خکار کڑے دے، نو آغا چھے سمر دے نو آغا امرا ساروے باور کئی قربانی کئی بے وہ حدود دا حرم کی، او یا با داغی اغا قیمت بور کئی، داغی اغا قیمت بور کئی. مسئلہ را روان اللہ مخی و صرف دا یو خبرمی پکی دے وضاحت دے لکو، مردار شے قتل کڑے دے نو دا آغی مقابله کی بیزا دا، او چه حلال قتل کرده دا نو دا آغی برابر، دا آغی برابر ساروی. یحکمو بی آ حکم بکی فیصله بکی پای بانی دو عدل منکم، آ دو خواندان دا انصاب دا تاسونا، دو عدلان دا انصاب خواندان و خیار چه غی پویی گی پا دیبانی چه دا ساروی دا کمشه چه قتل شو دا زناور دا دا پلانی ساروی برابر دی، ار دی دمرا قیمت دی، ندی دمرا قیمت دی، او که دو کسنی نو یو کسم جایز دی چه دا غی اغا قیمتو لگی، دا غی اغا اندازو لگی. خو حدیم دا بسوی دا با دالیوی بالغ الکعبتی رسیدن کے کعبیتا، یعنی حدود دا حرم کے بدا قربانی کی گی دا شے، فا آغی بانی با دا آغی دا آغا قیمت برابر، چی دا آغی سا قیمت اولا گولے شو پا آغی با نصاروی با واقع سیشی او آغا با حل تکی قربانی شی حدود دا حرم کی. او کفارتن یا کفارا ورکول طعام مساکینا خوراک غریبانانو تا. اوس دا خبره ده اوس ساروی نه میلاویږي نو اوس دا کوم شی چې دا قتل کړی دی دا د کوم ساروی برابر دی د پلانی دا هغې به قیمت ولګي چې دا ساروی د دومره قیمت دی دا دومره قیمت دی نو هغې نه به فدیه جوړیږي هغې نه به فدیه جوړیږي نو هغه فدیه چې دی نو هغه به غریبانانو لچاره خلکو له ورکوي او یا به د یو فدیه په بدله کې چې دی نو یو غریب له غرمه او ماښام ډوډۍ ورکوي او که څه پکې سیوا کېږي هغه د فدیه برابر نی نو هغه به دغه سې چاله خیراتي ورکړي هغه به دغه سې چاله خیراتي ورکړي دا چل به کوي او یا کدا طاقت نو او عدلو ذالک صیامن یا پا برابر د دې روجنی ولی ځکه چې دا ټول حساب به ولګي نو یو سرسایا د دو کلو برابر دا نو پاغی حساب به تینا فدیه جوړی کی دا څومره فدیه شو نو دا هری فدیه په بدله کې به یو روجه نیوي یو روجه به نیوي دا هری فدیه په بدله کې او عدل ذلک صیامن یا به برابری د دې روجه نیول دي لیذوک وبال امری دې د پارا جو سکی سزا د خپل عمل چې بیا نه کې ها چې دغه روجه در باندې ونی وی دا جرمانه در باندې ورکی کنه چې بیا نه کې چې اختیار کې بیا بل راځي غف الله عما سلف ما فکره دا اللہ تعالی دا غی چه مخ که دیر شوی دی مخ که جس شوی دی بس غپری دی هیر تیر او باقی روزگار غف الله عما سلف دا ولی احرام حالت که خکار نشه کوله چه احرام حالت که نینو کوله شه و بس دا اللہ حکم دی کننو بس تو خو مسلمانی بس دا اللہ دا حکم پابندی آغا حالت کې بس ده توی مکو خکار بس نبا که و من غادا و آغا سوکا شراو کرده ده دوباره بیا کس ده نبدن لیگیا ده نو فاین تاکیم اللہ اومنو نو بدل بوالی اللہ تعالی ددنا و اللہ عزیزن اللہ زورور ده خواه بدل غستیشی زورور ده از ظلم تکام خاوند بدلی اغسطو دی احل لکم سید البحری و طعامو متاع لکم حلال کرده شوه دی ساسو دا پار اخکار دا دریاب دریابی زناور چره دا اغی اخکار کولشی اغا سره چه حالت دا احرام دی خپل هم اخکار کولشی اغا خوڑه هم شی او کبل چې هغه کار کړی نو هغه مخوړی شي احل لکم صید البحر و طعامه صرف دانا چې ښکار کول شي خوړل نه شي نه خوړل هم شي و طعامه اده چې ښکار کول هم نه شي خوړل هم نه شي چې ښکار وکړ په حالت احرام کې نه بیا خوړل هم نه شي هغه مردار دی اگه که یو بل محرم پا حالت ده احرام کیو اگه و اجل ده نو اغم ده اگه اغم ده نشی خواده بل یو ام نشی خواده جگه حالت ده احرام کی اگه ده دریاب اگه زناور چه ده ده اگه اخکارم کولشی و اگه خواده امشی و تو آمو اگه خوراک ده اگه مطاع لکم فایده ده ده پارستاسو ولی سیارا او ده پارا ده مسابرو و حرم علیکم او حرام کړه شوی دی په تاسو باندې سید البر اخکار دو چې بس آغا حلال او دا حرام دا شریعت دی بس دا به منی نو مسلمان کار څه دی سمعنا و اطعنا الله مونږ واورید او مونږ ومنو ا د غیر مسلم څخه کار دی سمعنا و غسینا موږ هم واورید او منونا ا د مسلمان کار دی سمعنا و اطعنا موږ واورید او موږ هم مسلمان خو دې ته وای دا نه چې سړی پرې د مولیانو خبرې ها د مولیانو خبرې را پرې دا یا دمر په باندې موږ نه کیږي تانه بس کیږي لکه تانه لا پابندی نه کیږي سزار نه کیږي داره ته وایا لکه ته پرانیسته بس الله دې شته واه دا مطلب دی نه نه نه نه مسلمان وای مسلمان دی چې د الله حکم ته غاړه یخی وحرم علیکم صید البر حرام کړی شوی دی په تاسو باندې ښکار د او چې مادم تو محرما سو پوری چه یئی پا لد احرام کی چه ده احرام نووت نبیاد لجائز ده دانا چه او دل احرام تر آغل او میشه ده پار در بانی بنشن نا ما دمتم حروما سو پوری چه حالت ده احرام کی یره چه گرانی خبری دینو اللہ ویوتک اللہ ده اللہ نو یری گئی ده اللہ حکم نو منی ده اللہ ده شریعت پا بندیو کئی الذي يا غزات اليه تحشرون شخاص غتب جمع كل شيء الله تب جمع كل شيء نو الله بدن بیا تپوس کوي الله څنګه متلل دي قانون دي الله تعالی الله به تپوس کوي نو یو خبره کومه په دې ټکی لونه ځان پوهه کوي کیدې چې زمونږ بعضی ملګرو څه شکوک او شوبات راځي دي ذهن ته دا یو کونسل جوړ شوی دی دفاعی پاکستان کونسل په دې کې مونږ حصہ اخیستی ده دا مونږ ولې اخیستی ده عزتمندو د هر چا څخه خپلې خبرې وي هغه یک نکاتی ایجنډا ده د نورو خلکو ځان له منشور دی زمونږ ځان له زمونږ منشور قرآن او سنت دی منګ د هغه خلکو سره منشور نه د ګډوډ کړي نه مونږه د هغه خلکو سره چې دینو د هغه په منشور کې شریک یو دا ځان سره نوٹ کړئ دا خبره مونږه د څنګه چې به خبري نوم دی دفاع پاکستان کونسل دا صرف یک نوکاتی ایجنډا ده تاسو ته دې خبرې پته ده چې دا څه په دې ملک اړه غړې دی دا سکهږي او دا څنګه کیږي نو خیاران خلک په ټول پوه دي هغه تفصیل کې نظم خو په دغه بانه باندې بریلیانو شیاګانو چې کم علاکار دي د نورو خلکو د غیرو خلکو هغه په دې بانه باندې زمونږ حق پرس علماي کرام ډېر شهیدان کړل او نورو تی امریزی خڑی وی نورو تی امریزی خڑی وی مونگ تا پتا وا شیخ القرآن صاحب چی ده آغا ده انتہائی سوچ او تدبر نا بعد دا فیصلہ کڑی دا نو مونگا یو خاص پرو خبر دا چ هغه زه ګړې را کولاونه شم کولې زکه چې زمونږ دی خبرو ته نور خلکو غوږی خي هغه خلکو ته غوږی خي چې دا غینه منګه دا خبرې بازه پټو کنه هغه نه خبرې منګه پټو هغه د حکومت هغه کرامن کاتبین دي ها نو دا هغه نه دا بازه خبرې منګه کولاو زکه نه کو چې او هغه زه چې سویل غواړم نو هغه باندې تاسو رسیدي پوه شوي نو کچاری سبا دی او سڑی رازی او زما یو عالم دی او دا اغا دفاع کئی او اغا چه کمدن و اغا تا دیوال کی گی چی دی تا سکلاس وا نچی دا خنه دا چی دا نور خلق راولم او دیوال کم ورتا دا خنه دا دا مونگ دا کار کرده نور پا کی حص خبر نیشتی پا خدای قسم که نور پا کسی مونگ دا خپل جماعتونا دا خپل مدرسی دا چه کمی پاس دیری دا بچکول غواړو او دا الله فضل و کرم دی چې ردین آباد بچ پریو خودیو ما ردین آباد تر ننه پورې چې زمونږ څومره مدرسې وي هغې ته چې کم ننو باقاعده غټ غټ بمونه کې خود له هغې اوړاو کړی هغې اوړاو کړی جوماتونه یې راله شهیدان کړل او چې د کم ارادې نه مونږه دغه شی کړی دی نو بس زمونږ د جوماتونو نه هم لاسیستی دی او د مدرسو نه هم لاسیستی دی مونږ نه د چا اعلاکار یو نه د الله پدل چا اعلاکار کیږو خو دا خبره ده دا یو دې ته به یو مجبوري ووایې او دا مونږ چې کم ننو د خپل جماعت دفاع کوو نو په دې کې تاسو ذهن کې څه نورې څه خبرې مراولې چېرېږي نه دا به پلانې کار شوي ډینګلې کار به شوی خدای حاضر دی زمونږ لمن بېداغه ده او پاکه ده د الله فضل و کرم دی بلکې د دې دپاره ډېر زیات منډه تړله شیخ صاحب والې وه او لکه نور مزید تفصیل کې نظم صرف د خپلو ملګرو د ذهن د مطمئن کولو د صفا کولو دپاره دا خبره ما وکړه جینې ضرورت نو نو مونږه په دې کې لغونې بل چړکه د زیات ځکه سال و چې زمونږه لغونې مجبوري د نورو خلکو نه ډېره زیاته ده زمونږه چې څومره متاثره شوي نو دومره بل څوک نه دي متاثره شوي دا اوس ته به دې خبرې پدني چې مونږ څومره متاثره شوو زمونږ د سر سر علما پکې شهیدان شو لړل او په ملاکنډ او دیر کې چې زمونږه په دې بانه باندې کوم علما غي وویشتل چې هغه غریبانو نه چې د تماچه راغستې او نه ټوپک راغستې او هغې شهیدان کړي دي او شاید چې د هغې نه په بره سطح باندې چې کم دی نو د آرمی په بره سطح باندې خلک هم د هغې نه نو خبر او راغلی دي او هغه خلک یې راوستي دي چې د هغې بالکل راغلي او ټارګیټډ شي دی نه دا خلک مړول غواړي ختمول غواړي هغې بې ګناه بې خطا غریبان د جوماتونه رسې د په ځای باندې ویشتلي نو مونږ وی چې دا کم پادری چې دا خورا لکم از کم منلی کنا نو خضو حضرکم اللہ و اخفل دیپاونی وی او تاو سپا در قرآن که اللہ تعالی سویه وکیل لهم تعالی و قاتلو بی سبیل اللہ اوی دپاو دا مدینه دا منافکانو ذکر اللہ کئی چې دی تاوی لیشی چه راشی دا اللہ دا دین دا پارا ہو جنگی که کدا نینو کم از کم دی مدینه دفاع دا پارا ہو جنگی گئی کنا د منافقانو نام چې کم دنه د مدینې له دفاع مطالبه کوي قران چې کم از کم د خپل ملک او د خپل علاقې د دفاع لپاره خو جنگي گئی نو مونږه د هغه خلکو نه ک د خپل جماعت د دفاع کار حلو نه په دې باندې تاسو خاطر مدرانه وي او د ذهن صفا ساتي ښه زمونږه هغه خبره ده چې کم مونږه د ازل نه شروع کړی دا ان شاء الله ویبا او الله دې مونږه استقامت نصیب کړي سبا ان شاء الله په دغه لړکی هم دغه جلسه ده په پیښور کې نو ټول مسلمانانو ته زه بھرپور د شرکت دعوت ورکوم الله دې ټولو ته اجر عظیم ورکړي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض